következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Nevezd meg a három kedvenc filmedet, és megmondjuk, ki vagy. Charlie Angyalai, Titanic, 51. randi. Te egy igazi plázacica vagy. Kérlek, Berlin fölött az ég, aranypolgár, és természetesen a patyomként páncélos. Te egy menthetetlen snob vagy. Hát, kutyaszorítóban keserű méz, Leon a profi. Te egy tipikus budai értelmiségi gyerek vagy. Egy dolog viszont közös bennetek. Mindegyik ötökre ráfér, hogy hallgassátok a hétmesterlövészét. Szervusztok, kedves hallgatók, ez a hétmesterlövésze. A Rádió Cafén Csonka Berta kolléganőmmel köszöntelek titeket. Ez a 0629986986-os SMS számon elérhető műsor, amelyben várjuk az észrevételeiteket, meg mindenféle véleményeteket azokkal a filmekkel kapcsolatban, amelyekről beszélgetni fogunk a következő két óra során. A mai adásban drámába hajló vígjátékokról fogunk beszélni, és ilyen filmeket fogunk ajánlani nektek, olyan filmeket, amik alapvetően vígjátékok, de valahol a komédia mélyén, valahol az abszurditásnak, vagy a groteszknek, vagy az iróniának, vagy a szarkazmusnak, vagy annak a humornak, amely a felszínét képezi ezeknek a történeteknek, valahol a mélyén egy mélységes, súlyos dráma húzódik meg. És ezek a filmek többek is, mint a féle egyszerű vígjátékok, de nem egyszerű és nem hétköznapi eszközökkel operáló filmek. Ilyen például a Zélig című amerikai áldokumentumfilm, amit a Woody Allen írt és rendezett, és játszik. Egy nagyon különleges filmről van szó, én ilyen igényességgel és ilyen szabatossággal és ilyen körültekintéssel és ilyen messze menő eszközrendszerrel dokumentumfilmet vagy áldokumentumfilmet készíteni még nem láttam. Tehát amit itt felvonultat ez a film, egy fiktív koncepciónak a dokumentumfilm reviteléhez, hogy ahhoz, hogy azt legyen képes állítani a számunkra, hogy mindez egy megtörtént eset, holott valójában Woody Allennek az agyszüleménye, az tényleg páratlan. És minden elemében meggyőző. Tehát, hogyha a soha életünkben nem hallottunk Woody Allenről, ha soha életünkben nem hallottunk a pszichológiáról, akkor simán, vagy nem tudunk róla sokat, akkor akár simán be is nyalhatjuk ezt a sztorit. Persze tele van számos abszurd elemmel, ami direkt arra szolgál, hogy röhög rajta, de stilárisan azok is úgy vannak elkészítve, mint ahogyan egy ilyen dokumentumfilmbe belepasszol. Igen, hát a magyarokra eléggé jellemző az, hogy szeretnek nevetni azon a tragédián, ami velük történik. Biztos meg is kellett tanulnunk a történelem során, hogy ez a filmcsokor, ez a négy film teli lesz humorral, de tragédiával is, és azt hiszem, hogy ez az irónia sokszor abból adódik csupán, hogy őszinték vagyunk, őszinte szavak hangzanak el, és ez a legmeglepőbb. És például az Elégben is ez történik, hogy sok olyan dolgot hallunk kimondva, ami a mi életünkben is megtörténik, és rólunk is szól, meghökkent, és egészen őszinte, de kénytelenek vagyunk nevetni rajta. Convincing to someone who did not know any better. Ki volt ez a Leonard Zelig, aki szemlátomást eltérő benyomást keltett mindenkiben? Annyit lehetett tudni róla, hogy apja egy Morris Zelig nevű jiddis színész volt, akinek a Szent Ivánéi álom ortodox változatában nyújtott pukkalakítása hűvös fogadtatásra talált. Az idősebb Zelig második házassága szüntelen heves veszekedések közepette zajlik. Olyannyira, hogy habár egy tekecsarnok fölött laknak, csendháborítás miatt a csarnok tulajdonos emel panaszt. Gyerekkorában Leonardot gyakran érik antiszemita támadások. Szülei, akik eleve őt hibáztatják mindenért, csatlakoznak az antiszemitákhoz. Büntetésből nem egyszer bezárják egy sötét szekrénybe. Ha nagyon mérgesek rá, ők is bemásznak után. Halálos ágyán Morris Zelig azzal búcsúzik fiától, hogy az élet gyötrő, kusza rémálom. Tanácsként pedig csupán annyit mond, hogy tartson készenlétben egy erős kötelet. Ám míg Jack bátyja összeroppan idegileg, Rúsz nővére pedig bolti szarka és alkoholista lesz, Leonard Zelig szemlátomást megtalálja helyét a világban. A jelek szerint beilleszkedett, és ekkor hirtelen különös változás áll be viselkedésében. A Az elég jelenség bűvkörébe került Fletcher doktornő egy sor kísérletet folytat. Ezekre megfigyelőként szkeptikus főnökeit is meghívja. Az orvosok között Zelig tökéletes pszichiáterré válik. Mikor két francia vendéget vezetnek be, Zelig hozzájuk hasonul, és jól megérteti velük magát franciául. Egy kínai férfi társaságában keleties vonások ütköznek ki rajta. Ekkor már a sajtó is szimatot fog, és a szenzációéhes olvasók nyomban rávetik magukat az új csemegére. Leonard Zelig a holokauszt előtti úgymond kozmopolita zsidó prototípusa. Az, aki nagyon, de nagyon szeretne asszimilálódni, nagyon, de nagyon szeretne feloldódni mindabban, ami körülveszi, igazából nem köti őt semmi a saját identitásához, nem akarja megőrizni a gyökereit, sőt, el akarja felejteni mindezeket a gyökereit, igazából a személyiségének a mélyén egy nagy amnézia van, amire megfelelési kényszerből szőtt háló vetül, és ez a háló az, ami leárnyékolja, elfüggönyzi az ő valódi személyiségét, ami ki tudja milyen. Talán nincs is neki, talán úgy kell majd felépítenie a semmiből. Egy valami biztos, hogy a megfelelési kényszer az olyan mérvű, az ő meggyőződése, hogy őt önmagáért, saját magáért nem lehet szeretni, ezért ő neki minden helyzetben igazodnia kell a környezetéhez, és fel kell vennie annak a jellegzetességeit, ez olyan mértékű, hogy már testi tüneteket is mutat. Ami hát egy a pszichológia ismeretében, meg a neurológia ismeretében nyilvánvalóan egy abszurd, de mindenféleképpen egy nagyon humoros, egy nagyon látványos, és egy nagyon filmvászonra kívánkozó jelenség. Szinte ezt a filmvászon csak így lehet mutatni, hogy látványos lesz, tehát ő átváltozik tulajdonképpen, de azért a ma embere ugye az üzenet ebből a filmből az, hogy lehet, hogy mi nem változunk át akár feketévé vagy elhízott emberré, de a véleményünk talán ugyanígy asszimilálódik, ugyanígy változik, ahogy bekerülünk különböző csoportokba, van saját véleményünk vajon, vagy magunk is ebben a gyökertelenségben szenvedünk, nem amnéziánk van, hanem egyszerűen nekünk már nincsenek gyökereink, úgyhogy nagyon nehéz kitalálni azt, hogy valójában kik is vagyunk mi. Én a magam részéről, hogyha magamat kéne diagnosztizálni, inkább antizélig vagyok, vagyis minden helyzetben ellen kell tartanom, minden helyzetben ellen kell állnom, ellent kell mondanom, mert minden áron fel kell mutatnom valamit, vagy valakit, aki nem olyan, már pedig. Tehát nyilván antizélig vagy most is, hiszen ellen kell. Valamit akarok így, most is ez történik. Valamiért kompenzálnom kell, az biztos. Az ami a Leonard Zeliget jellemzi, ami nagyon jellemzi, hogy mindennél jobban meg akar felelni, mindennél jobban el akar tűnni, fel akar oldódni. Nem tudja igazán, hogy mi az, ami egy embert szerethetővé tesz. Önmagában azonosítani ezt nem tudja, hanem azt gondolja, hogy neki minden helyzetben teljesíteni kell. Teljesítenie kell valamit, megfigyeli az adott közösségeknek a kohéziós elemeit. És azokat a kohéziós elemeket, azokat önmagára alkalmazza. De mint egy tudatalatt, tehát hogy az ő pszichológiájában ez a folyamat nem tudatos, hanem teljesen tudattalan. Végül is egy randin is ez történik, szerintem mindannyian átértük már ezt a helyzetet, amikor felmérjük, hogy hogyan mutathatnánk a jobbik arcunkat, és akkor az szerint elkezdünk működni. Hát azért, hogyha jobbikossal randizol, akkor nyilván. Hát... Everybody go chameleon, everybody show chameleon. Take a fast or slow chameleon, chameleon, chameleon days. Everybody think chameleon, every time you blink chameleon. In your kitchen think chameleon, chameleon, chameleon days. They're all around us when we wake up every day. Ooh, I'm glad they found us, 'cause they Elképesztő, hogy milyen igényességgel van legyártva ez a film. Tehát ilyen dalokat írtak a filmhez az adott kor stílusában. Nagyon-nagyon jó. Elképesztő. Legyártottak Leonard Zelig babákat, Leonard Zelig kulcstartókat, társas játékot, millió és egy... Ja, Woody Allen ehhez a filmhez, ez az 1983-as filmhez legyártott egy 1935-ös The Changing Man című filmet, ami Leonard Zeligről szól, szóló játékfilm, természetesen ennek csak azokat a részleteit, amelyek bekerültek a Zelig című áldokumentumfilmbe. Tehát valami félelmetes tárgyi arzenállal, zenei arzenállal, képi arzenállal készült fel erre, tehát ez egy a végletekig kidolgozott szemfényvesztés ez a film. Igazából egy hasonló áldokumentumfilm, mint a Woody Allennek a nagyon korai és meglehetősen népszerű filmje, a Fogd a pénzt és fuss, de százszor átgondoltabb, kidolgozottabb, érettebb, már nem a gegekre, meg a burleskre utazik elsősorban, hanem egy meglehetősen abszurd, mély pszichológiai és filozófiai nézetrendszert sugall, vagy ad át. És emellett pedig hát nem nélkülözi a humort, de elsőrendűen egy nagyon jellemző, a társadalomra széles körben jellemző, vagy az emberek pszichológiájára széles körben jellemző jelenséget visz a végletekig, de nagyon nagy következetességgel. Tehát itt a tragédia. Itt jön el az tulajdonképpen az egész történetben az a tragédia, ennek az sokarcú embernek a tragédiája, hogy mindenki mindenkivel meg szeretné szeretetni magát, de közben senki sem szereti igazán. Terápiás love story. Ez a film Leonard Zelig, a kaméleon ember, és Dr. Eudora Fletcher, az ő doktornője között, akiket a Woody Allen és a Woody Allen akkori felesége Mia Farrow játszanak. Eudora Fletcher nagyon nagy empátiát mutat Zelig iránt, mert talán ő az egyetlen, aki meglátja benne a lehetőségét egy embernek. Tehát nem egy látszatnak, nem egy maszknak, nem egy relációs pontnak, vagy egy igazodási kényszernek, hanem valaminek, ami most még nem látszik, de Eudora Fletcher doktornő nagyon nagy elánnal próbálja előásni Zelig tudatának a mélyéről, vagy a tudattalannyából azt a bizonyos személyiséget, akivé ő majd egyszer valamikor válhat. De először a doktorként közelít, és aztán végül is a nő gyógyítja meg mégis az Zeliget. Tehát amíg próbálkozik doktorként hozzáállni, addig nincs siker semmi, viszont amikor nőként közelít, akkor elindul valami. Meg amikor azt tanúsítja felé az ember felé, hogy ő szereti őt és elfogadja, annak ellenére, hogy nem doktor. Sőt, hogy komolyan veszi. Tehát, hogy komolyan veszi, elkezdik komolyan menni, különben a Feldmár András mondott nagyon divatos név ugye most a mi századunkban, mert ő mondja azt, hogy a legfontosabb, hogyha komolyan veszed a barátodat, bármilyen ismerősödet, és ugyanezt csinálja Eudora, hogy egyszerűen amit mond, az élig neki, azt ő komolyan veszi, azt elhiszi. Hát a Feldman igazából azt mondja, hogy annak, akinek vannak barátai, és képes a barátaival őszinte beszélgetésekre, annak nincsen szüksége pszichológusra vagy pszichiáterre. Hát igen, itt is valami ilyesmiről van szó, elmosódik a határ a páciens és az orvos, valamint a barát, szerető, szerelmes pár. Hát aztán összemosódik. Között. Igen, itt a lényeg mégis az, ahogyan Dr. Fletcher megtöri Leonard Zelig ellenállását. Ugye őt nem lehet hipnózisba vinni, mert olyan keményen áll ellen, ugyanis a doktornő jelenlétében Leonard doktorrá változik, tehát ő is orvos, és mint orvos őt nem fogja miféle orvos pszichológizálni, az maximum egy kollega, akivel konziliumot tarthat. Viszont abban a pillanatban, hogy Fletcher doktornő úgy áll hozzá Leonardhoz, hogy doktor úr, legyen szíves, segítsen, a Moby Dick című könyvet én nem is olvastam, de társaságban mindig úgy hivatkozok rá, mintha olvastam volna, mert félek, hogy lelepleződöm. Félek, hogy azt fogják gondolni rólam, hogy műveletlen vagyok. És ebben a pillanatban Leonard Zelignek nincs más lehetősége, mint hogy azzal a valakivel azonosuljon, aki ő maga valójában, és abban a pillanatban lemálik róla az összes hagymahéj, abban a pillanatban lemálik róla minden maszk és minden szerep, és akkor abban a zuhanásban tudja őt hipnózisba vinni a doktornő. Hát ez valóban bravúros. Nagyon nagy pszichoanalitikus igényességgel gyártotta ezt a koncepciót a Woody Allen. Hollywood tárt korokkal és szerződési ajánlattal fogadja. Clara Bow meghívja magához hétvégére, a lelkére kötve, hogy hozza magával minden figuráját. Chicagóban Jack Dempsey, a nehéz súlyú boxbajnok bohóckodik edzés közben Zeliggel. Washingtonban az Egyesült Államok két egymást követő elnökének, Coolidge-nak és Hoovernek is bemutatják. Franciaországban is ünneplik. Ő a párizsi mulatók körülrajongott sztárja. Élvonalbeli francia értelmiségiek is kegyeikbe fogadják, benne látván ki ennek, ki annak, ki mindennek a szimbólumát. Rabbivá változása oly meggyőző, hogy egyesek az Ördög-szigetre akarnák deportálni. A Folies Bergère-ben Josephine Baker saját verziójában adja elő a kameleon táncot. Zeligről azt mondja baráti körben, hogy bámulatos, csak egy kicsit gyámoltalan. Hasonló a film, mint a Forrest Gump. Leonard Zelig mindenkivel találkozik, aki nagyon híresség jó, és elképzelhető. Jó. Csak míg a Forrest Gump már a komputer animáció korában született, ezért a Tom Hanks-t oda lehetett montírozni a Kennedy mellé. Itt viszont színészekkel játszhatja el Woody Allen, például Adolf Hitlert, vagy oly sok más hírességet. Nagyon-nagyon hasonlóan kinéző színészekkel, amit aztán olyan technikával forgat le, mintha a 20-as években készült volna a film. A megtévesztésig hihető, hogyha hinni akarunk benne, igazából ez nem egy átverős áldokumentumfilm, tehát ennek nem az a célja, hogy átverjen minket, hanem hogy egy mindannyiunk által jól ismert formátum keretei közt adjon át egy nagyon érdekes és nagyon szórakoztató, de ugyanakkor nagyon szívszorító koncepciót. A 20-as éveknek a világába lett bele ágyazva ez a történet, abban a 20-as években, ami ugye a Scott Fitzgeraldnak őt nagyon-nagyon gyakran emlegeti a narrátor a film során. Ez az a világ, amit a Nagy Gatsbyből ismerhetünk. Tehát ez a nagyon prosperáló, nagyon felelőtlen, és a közelgő háborúról még mit sem sejtő világ. Hát remélem, hogy ez utolsó kijelentésed nem igaz, de különben nagyon hasonló a mi világunkra. Úgyhogy azért lehet, hogy ez a választás ott van különben a Nagy Gatsbynek akár a remake-je is lehet, tehát másik oldalról közelítve. Igen, csak ma nem születhetne olyan Leonard Zelig, mint akkor, hiszen a ma zsidója, tehát a holokauszt utáni zsidó már egy nagyon-nagyon kemény, hát sok esetben nagyon-nagyon beteg identitást hordoz, de egy holokauszt utáni zsidó számára sokkal, de sokkal nehezebb az asszimilációs kényszert elsajátítani, mint egy holokausztot megelőző tehát, zsidó számára. Hogy mihez képest, vagy tagadnia kell, vagy igen, állítania kell, de mindenképpen külkeményen viszonyulnia kell a dologhoz. Ez a holokauszt előtt még nem létezett. Tehát ez egy igazán holokauszt előtti ilyen diaszporás koncepció a Woody Allen részéről, és talán nem véletlen, hogy abba a világba helyezte. A fehér szoba berendezését gondosan megválogatják, hogy a lehető legmegnyugtatóbb legyen. Kis dolgozószoba ez Fletcher doktornő házában. A falakra, A kellő világosságot biztosítandó, ormótlan fényképész lámpák kerülnek. A mikrofonokat körültekintően elrejtik. A kamera egy ablak mögött működik, így viszonylag kevéssé zavar. Csupán a motorzúgás jelent némi problémát, de egy takaróval meg egyéb kéznél lévő textíliákkal ez is tompítható. E szűkös megfigyelőállásból fogja rögzíteni Paul Degay a híres fehér szobai üléseket, a pszichoterápia történetének e jelentős dokumentumait. A híres fehér szobai ülések. Tehát ez a legenda gyártás, és úgy, ahogyan hivatkozik saját magára, a saját maga által létrehozott legendára, úgy hivatkozik vissza, mint amiről, és akkor mindenkinek az az élménye, hogy tényleg ezek a fehér szobai ülések, a híres fehér, igen, erről már hallottam valahol, ez a pszichológiának, igen, ez nagy mérföldköve volt a híre, tehát ez előhozza bárkiből a Leonard Zeliget. Persze, hogy hallottam a híres fehér szobai ülésekről. Ez a narráció, ez nagyon komoly, különben, ahogy ez a semleges hang elmeséli nekünk ezt a hatalmas történetet, egy kívülálló, ez is nagyon jellemző, hogy abban a korban mindig volt egy külső szemlélő, aki tudta a frankot, amihez képest, és elmesélte akárkinek az életét marha érdekesen, hiszen hogyha ez a szem rávilágít, ránéz egyetlen egy életre, és ilyen hangon meséli el azokat a hétköznapi történeteket, már is egy ilyen referenciapont lesz, és nagyon érdekes tud lenni. Nagyon fontos, legalábbis a film értelmezése során, hogy tisztázzuk, hogy mi is a személyiség, mi is a személyiségnek a magva. Létezik-e ilyen? Valójában a személyiségünk az nem, vajon nem-e minden egyes minket ért sérelemre adott válaszreakcióból épül fel. Tehát ér minket egy sérelem, mondjuk, hozzáérünk a forró platnihoz, megégetjük a kezünket. Innentől kezdve a piros szín ki fogja váltani bennünk a forró, égető érzésnek a benyomását, és születik bennünk egy gátlás. És minden egyes ilyen gátlás, persze ennél szinte csak súlyosabb gátlásokat alakít ki az ember, vagy súlyosabb sérelmeket szenved el, de minden ilyen gátlás hozzáépít egy-egy téglát a személyiségünknek a falához. És emögé, ezek mögé, a falak mögé próbálunk rejtőzni, ezek mögé, a falak mögé próbáljuk építeni a saját belső valónkat. De hogy létezik-e ilyen valójában? Tehát, hogy vajon a falon belül lévő én, az nem ugyanilyen falakból áll össze? Létezik-e konzisztenciája a személyiségnek? Én különben a sérelemmel nem értek egyet, mert inkább úgy érzem, hogy ha egy kérdés elérkezik hozzánk, van-e kérdés, van-e kérdező, van-e olyan, akit érdekel, hogy én mit gondolok, nem kellnek sérelemnek, nem kellnek rossznak lenni. Egy jó élmény az, hogy finom a fagyi, és ha mondjuk az rózsaszín volt, akkor ugyanúgy a rózsaszín szín fölhozhatja bennem azt a jó élményt, és ugyanúgy a személyiségem része az, hogy jó dolgok történtek velem. De amit gondolsz arról a fagyiról, vagy bármi egyébről, ami a te véleményed, az vajon a te véleményed? Nem arról van szó, hogy te egy válaszreakciót adsz egy téged ért korábbi behatásra, és ennek a része az, ennek a válaszreakciónak a része az, hogy te most ezt a fagyit finomnak vagy kevésbé finomnak érzed? Az a saját válaszod, hogyha nyitott vagy a kérdésekre, akkor saját válaszokból állítod össze a kérdések, a lényegek, hogy azok bejöhessenek hozzád, és az alapján fogod meghatározni a válaszaidat, és te a válasz vagy. Attól függ, hogy milyen kérdések érnek az életben, attól függ, hogy milyen ember leszel. Nem akart más, csak hogy szeressék, de ezért a bőréből is kibújt. Írta Scott Fitzgerald. Csak találgatni lehet, mi történt volna, ha már rögtön kezdetben lett volna mersze őszintén kimondani, amit gondol, és nem bújik más és más bőrbe. Hiszen végül is nem a többség elismerése, hanem egyetlen nő szeretete változtatta meg az életét. DXQ kapcsolat 2, 1, adásban vagy! És ez még mindig a hétmesterlövésze a Rádiókafén Puzsér Róberttel és mai beszélgetőtársával, Csonka Bertával. Kaptunk SMS-t. Kedves Robi, Bertával vagytok egyek. Értelem és érzelem, írja nekünk Ácsmester. És egy ilyen csókos smiley-t küld nekünk. Na, kis tázotta ide, köszönöm. Jaj, hát ez, igazán azt se tudom, hogy mit mondja. Na, kedvenc, megkérdeztem a rabbitól az élet értelmét, ő megmondta, de héberül mondta. Nem tudok héberül, erre ő 600 dollárt akart héberleckért. Igen. Nagyon jó. És nagyon jó. És a hipnózisban ez, tehát ő ezt állja föl, tehát hogy igazából ő ott folytatott el, tehát ezek voltak az ő traumái, de ez nagyon vicces, amilyen iróniával reflektál ezekre a pszichológiai traumákra, tulajdonképpen önmagára a Woody Allen, mert hogy ő az, aki ezekben tocsog az egész karrierje során mindvégig. Hogy is fogalmazzak? Mi a konzisztenciája az embernek? Mert én attól félek, hogy az ember valójában egy hagyma. A hagyma az köztudottan olyan, hogy nincs szabály arra, hogy mikor van a hagyma megpucolva. Tehát igazából a hagyma akkor van megpucolva, hogyha lehántottuk a héját. De hát a hagyma az héjakból áll. Az továbbra is héjakból áll. Addig pucolhatod a hagymát, amíg aztán nem lesz hagymád, csak héjad lesz, aztán dobhatod ki az egészet. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy az emberi személyiség az védekező és hárító mechanizmusoknak az egymásra rakódásából épül fel. És hogyha egy bizonyos pontnál tovább háncsolod le az ember maszkjait, akkor a végén ott találsz a mélyén egy majmot. Egy majmot, amelyik leginkább szexelni akar, enni akar, és üvölt, hogy ő a vezérmajom maximum. Tehát ennyi. Tehát igazából ez a zélig, ez egy nagyon-nagyon fontos metafora. Mindannyiunkra. Tulajdonképpen az emberi alkatra. Semmi más nem vagyunk mi, csak a környezetünkre való reflexió, vagy a környezetünknek való megfelelésnek a reflexiója, vagy a megfelelés iránti reflexió, vagy a környezetünknek való meg nem felelés iránti reflexió. Tehát vagy az éliget akarjuk előásni magunkból, vagy az éliget akarjuk elfojtani magunkba. De valójában semmi más nem vagyunk. Az élig az csak azért olyanabb vagy másabb, mint amilyenek mi vagyunk, mert ő szélsőségesen őszintén teszi ezt, és testi tünetekkel megverve teszi mindezt. Jó, de ez a hagyma, hogy visszatérjek még az elejére, amit mondtál, mert elég végig lehántoltad ezt a gondolatmenetet, úgyhogy menjünk oda a hagymához. A hagyma, az ki is nő egyszer, az abból egy, tehát a maga rétegeit kifejleszti, ezeket a maszkokat maga megválogatja, ugye a hatásokra reagál, és hatásokra alakul, és lesz egyszer egy olyan szép nagy hagyma, amit lehet, hogy nem kell meghámozni. Na erről van szó, hogy lehet, hogy nem is kell meghámozni, hanem el kell fogadni, hogy igen, ezek a sérülések, ezek a defektusok, de nem csak defektusok, hanem örömök és jó behatások, amelyek, és stb. Tehát és példaképe. Én meg azt gondolom, hogy a jó behatások azok nem ilyen módon formálják az ember személyiséget. A jó behatások, Berta, azok mindig megerősítenek téged abban, amilyen vagy. Abból nem változol. Nem, választhatok gyerekként, amikor válogattam a maszkokat, akkor kiválasztok példaképeket, és olyan szeretnék majd lenni, és aztán olyanná válok. És az ugyanúgy a hagyma része, a hagymám része. Igen, szóval a nagyon-nagyon nagy pszichológiai alkímia az az, hogy megtaláld azt a pontot, ameddig érdemes a hagymát hámozni, és ahol abba kell hagyni, és azt lehet mondani, hogy na most van egy hagymám, ezt most megeszem. Ez most hagyma. Tehát, mert mag az nincs. Tehát magot nem fogsz találni soha, nincs a közepén. A hagyma a semmi köré épül, a semmi köré rétegződik, pont úgy, mint az emberi psziché. A lélek a magja ennek, de a lélek az nem hozzáférhető. A lélek az nem felboncolható. A lélek az valamiféle isteni rész, és ha tudományosan vizsgáljuk, akkor nincs. Tehát tudományosan nem fogjuk tudni megragadni soha sehogyan. És ezért igazából nincsen semmi más dolgunk, mint hogy arra koncentráljunk, hogy az, amilyenek vagyunk, az segít-e minket az életünkben, vagy akadályoz-e? És nem, és hogy mondjam, ennek az egésznek a felboncolásába nem az öncélúság szenvedélyével belemenni, mert akkor egész biztos, hogy semmi hagyma nem marad a végére. Hát, hanem funkció, megőrizni a funkciót. Figyelj, Robi, az a durva, hogy ennek a hagymás kérdésnek szerintem ilyen 30 pár éves korig el kéne dönteni, hogy akkor most boncolunk, vagy nem boncolunk, utána már van az a hagyma, és akkor arra kéne törekedni, hogy ezzel a hagymával éljük a legboldogabban az életünket. Nem össze-vissza boncolgatni. Addig kellene olyan barátokkal együtt lenni, akik segítenek a boncolgatásban, akik segítenek a növekedésben, aztán amikor pedig azt mondjuk, hogy na jó van, itt van a hagyma, persze még kaphatok hozzá, de akkor már inkább csak élvezzük azt. Lehet, hogy egy kicsit rohadt már az a hagyma bizonyos helyeken, lehet, hogy egy kicsit életlen más helyeken, de akkor már inkább úgy érdemes, hogy azt élvezzen, és csípjen, és könnyeket okozzon az a hagyma, de igazi legyen. Akinek pedig nincsenek barátai, az szerezhet magának az Élik című film segítségével, főleg, hogyha elmegy terápiába, az járjon orvoshoz, és akkor majd talán meggyógyul, és lesznek barátai, de a legjobban azt teszi, hogyha körülnéz a környezetében, megfigyeli azokat az embereket, akik jól barátkoznak egymással, és megvizsgálja azt, hogy bennük mi a közös, és próbáljon meg találni magában valahonnan valami hasonlót, és igazodjon egy kicsit hozzájuk, hát ha őt is szeretni fogják, ez a Leonard Zelig recept. Én erre a filmre, hát egy 9-es simán adok, mert hogy ez a film, ez formabontó, ez a film, ez vicces, szellemes, és ez a legjobb formája a Woody Allennek, azt lehet mondani. Tehát, hogy ez igen, ez a legjava annak, ami a Woody Allenből kijönni tud. 10-es. Na hát ez egy nagyfokú elégedettség a részünkről, és ezt csak fokozni tudjuk, amikor az Isten hozta Mister című filmre reflektálunk, ugyanis ez a film megint egy kis pszichológiai tanulmány, de sokkal inkább társadalmi, mint az Élik. Tehát ez most nem csak a hősről szól, hanem főleg a hős úgy funkcionál, mint egy tükör, akiben, hogyha belenéz a környezete, akkor megláthatja saját magát, de olyan pőrén és olyan mesztelnül, amilyen a király abban a bizonyos Andersen mesében. Az Andersen mese a király, amikor mesztelen, ugye? Na majd ezt megírják a kedves hallgatók. 0629986986. Szóval azt mondja Ben, hogy nem szabad kihagyni ezt a sanszot. Semmi szín alatt, elnök uram. Egyetért Bennel, kertész úr, vagy gondolja, hogy elősegíthetjük a fejlődést. Átmeneti intézkedésekkel is. Amennyiben a gyökerek nem károsodtak, addig nincs baj. És nem is lesz baj a kertben. A kertben? Igen. Egy kertben megvan a fejlődés ideje. Előbb jön a tavasz és a nyár, de aztán jön utána az ősz és a tél is. Utána viszont megint a tavasz és nyár. Tavasz és nyár? Igen. Meg ősz és tél? Igen. Én azt hiszem, hogy okos ifjú barátunk arról beszél, hogy bár elfogadjuk a természet elkerülhetetlen évszakváltásait, de felháborítanak minket a gazdasági évszakváltások. Igen. Lesz majd fejlődés tavasszal. Igen. Mondhatom, kertész úr, ilyen üdítően optimista kijelentést már nagyon rég nem hallottam. Gratulálok a jó zeneszéhez. Ez kéne a Kapitóliumon. Peter Sellersnek a Jóformán utolsó filmjéről beszélünk, még két filmben játszott ezt követően, de tulajdonképpen ez Peter Sellers igazi búcsúja. Az, hogy mekkora színész, hogy mekkora zseni, az nagyon jól látható, nagyon jól érezhető ennek a filmnek a megtekintése során. De nem lehet véletlen, hogy a Stanley Kubrick szabályosan szerelmes volt a Peter Sellersbe, és ahova csak lehetett, beemelte abba, már pedig a Stanley Kubricknál jobb referencia, azt gondolom, hogy nem kell. A film aranypálmát nyert 1980-ban, vagyis a Cannes-i nagydíjat, és ezen kívül díjak tömegeit. Peter Sellers Chance a kertész szerepében, aki egy szerencsétlen véletlen folytán egy nagyon-nagyon gazdag, nagyon-nagyon nagy befolyású üzletembernek a vendége lesz, és egy villámkarrier veszi kezdetét, amelynek során, hát amelynek tulajdonképpen a végállomása az amerikai elnöki cím. Nyilván lesz. Itt is megjelenik különben, milyen durva, hogy ezeknél igen. Filmeknél, ugye a Forrest Gumpnál is. A Forrest Gumpnál is, Zeligben is. Egyébként az Zeliggel kapcsolatban, amit nem említettem, és ami szintén egy nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy létezik olyan, hogy zélig effektus. Ez egy pszichológiai tünetegyüttes, vagyis egy betegség, amelyet a filmet követően diagnosztizáltak, és erről a filmes karakterről kapta a nevét, Zeligről, igen. És ez egy létező pszichológiai állapot, amelynek során a beilleszkedési kényszerrel megvert beteg, az a környezetéhez igazodik minden lehetséges módon. És itt ez zavarja? Nem. Egy zélig effektusos soha nem fog elmenni orvoshoz, hogy doktor úr segítsen, én zélig effektusos vagy, hogy beteg vagyok, vagy nekem problémáim vannak. Ő ezt a megoldást találta a problémájára. Egyre többen vannak szerintem. Csak hát nagyon gyakran leleplezik, mint imposztort, és akkor ilyen módon kerülnek ezek osztályra, és aztán ott diagnosztizálják őket, mint zélig effektusosokat. Nagy kérdés, hogyha nincs a film, akkor most ilyen módon diagnosztizálnák-e ezeket a betegeket, vagy sem. Mindenesetre nagyon beszédes, hogy ezt a nevet kap. Tehát tulajdonképpen Woody Allen kitalált egy betegséget, amely már akkor is létezett, amikor még ki se találta. Hát igen. Nagy kérdés, hogy úgy jönnek létre a betegségek, hogy mi diagnosztizáljuk őket, és neveket adunk nekik. Ez elég ijesztően hangzik. Hát minden esetre. A művészetnek elég jó szerepe ez. Hát úgy tűnik. Azt kell tudni erről a Chance-ról, erről a bizonyos kertészről, akit Peter Sellers játszik, hogy ez egy imbecilis figura. Ez egy szerencsétlen, fogyatékos, értelmi fogyatékos fickó. Analfabéta. Aki teljesen analfabéta, igazából nincsen, nemhogy iratai nincsenek, neki vezetékneve sincsen. Tehát úgy ő Chance. Csak amikor bemutatkozik, akkor azt mondja, hogy ő Chance a kertész, és mivel, hogy nagyon köhög, mert életében először iszik alkoholt, mert kér valamit inni, mert szomjas, és valami piát kap, és akkor úgy értik, hogy ő Chance-i kertész, vagyis ez úgy hangzik eredetiben, hogy Chance the Gardener, és ezt úgy értik, hogy Chance-i Gardener. És ő onnantól kezdve így van jelen, ekként van jelen. Azt kell tudni, hogy ez az ember, ez maga egy rosakteszt. Egy emberi rosakteszt. Ugye az úgy mozgósítja a tudattalanodat, rosakteszt, hogy amikor rátekintesz, akkor ugye az egy tintapaca. És általában úgy van megcsinálva, hogy egy ilyen szimmetrikus tintapaca, hogy azt láthatsz bele, azt vetíthetsz rá, amit akarsz. Tulajdonképpen az emberi psziché az így működik. Sokszor fölvetődött már, akár ennek a műsornak a folyamán is fölvetődött korábban, hogy mi az emberi tudat, vetítőgép vagy kamera. Hogyha fölnéztek az égre, ahogyan azt tette Amélie Poulain, az Amélie Poulain Csodálatos élete című filmben, felhőket láttok, akkor azokban a felhőkben könnyen beleláttok egy mackót, vagy egy kiskutyát, ahogyan azt említette a filmben. Vajon ott van az a kutya, ott van az a mackó? Nyilvánvalóan nincs, de kétségkívül ott van a felhő. Ugyanúgy, ahogy ott van a rosakteszt nélkül nem lenne ott a denevér, a nem tudom én, leginkább valamilyen szexuális aktus, maradjunk ebben. Neked, számodra. Nem csak az én számomra, attól tartom. 0629986911. Bertának pillangó. Szóval, valahogy így működik a valóság is, hogy igenis van felhő, de nincs kiskutya. Tehát így van ez valahogy. Igenis létezik valóság, egy örvény, aminek nincsenek alakzatai, a fogalmaink által vetítünk rá alakzatokat. Tehát arra a kérdésre, hogy vajon a tudat az vetítőgép, vagy kamera, arra a kérdésre a jogos válasz azt gondolom, hogy mégiscsak az, hogy mindkettő. Hiszen felhők nélkül nem tudsz vetíteni, de pusztán a felhőkből semmi értelmes nem áll össze. Ahhoz a tudatot kell, hogy arra vetíteni tudj. Na így működik Chance, ez a mi hősünk. Ő egy emberi rosakteszt, és azt látsz bele, és azt hallasz ki a szavaiból, amit igazából akarsz, mindenkinek azt, ami neki kell vagy fontos. Igazából a legnagyobb bölcsesség az a mélységes, mélyen és tisztán és pontosan és finoman leháncsolt emberi értelem. Vagy inkább az értelem mögötti nyers szándék, amely olyan békés és olyan összefüggő ennek a mi hősünknek a jelenlétében. Igazából a jelenlét, ez a fontos. Igen, tehát igen. Ő tulajdonképpen meghatározhatatlan papírok és minden más nyelven vagy más kapcsán, ami hivatalos vagy ami a mai világunk alapján ugye egy embert meghatároz úgy, mint egy névjegykártya, egy pozíció, egy útlevél vagy bármi. Ilyen neki nincs, viszont létezése van, jelenléte van. Pontos. pontos Being There, ez a cél eredeti címe a filmnek. Fú, de vagyis jelenlét. Jelenlét. Jelenlét, igen. Ezt jelenti, igen. Ez egy hatalmas film, ez egy kötelező film. Ez az ember, ez semmihez nem ért, csak a kertészkedéshez, és ha bármiről kérdezik, ő azt kezdi elmondani, mert ő csak ahhoz ért. Fákat metsz, kertet ás föl, gyomlál, meg ültet, meg mindazt a tevékenységet locsol, és Isten tudja, és ő erről tud beszélni bármivel kapcsolatban, és az emberek mögé képesek látni, akár csak egy rosszat tesznek, mögé képesek látni egy ideológiát, egy világot, egy választ a saját kérdéseikre, és mindenkinek a neki megfelelő választ tudja adni ez az ember, anélkül, hogy egy pillanatig is tudná, hogy bárkinek választ ad bármire, hiszen hogy mondjam, ennek az embernek az IQ-ja körülbelül egy jól képzett majoméval vetekszik. Tehát igazából egy idomított majom az lehetséges, hogy számos tekintetben felülmúlja ennek az embernek a képességeit. Viszont pont azért, mert az intellektusa nem árnyékolja le a pszichéjének a legbelső tartalmát. Nem azt mondom, hogy a lelkét. Azt mondom, hogy az alanyiságát. Azáltal az ő jelenléte valahogy megszenteli mindazt a helyzetet, amelyben ő előfordul a filmvásznon. Ez alatt a 124 perc alatt. A Feld már valami ilyesmi barátokat kívánhatott nekünk. Számomra mindig meglepő az olyan ember, mint amilyen ön, aki az elnöknek közeli munkatársa, és mégis sikerült viszonylag ismeretlennek megmaradnia. Igen, meglepő, igen. Igen, de mennyire? Csak hogy az ön névtelensége bizonyára megszűnik a mai nappal. Igen, helyes, igen. Feltételezem, mivel az elnök idézte önt, hogy ön egyetért az ő gazdasági nézeteivel. Igen. Melyik nézetével? Az elnök egy kerthez hasonlította az ország gazdaságát, és azt állította, hogy a hanyatlás évadja után szükségszerűen bekövetkezik a fejlődés ideje. Igen. Megvan a lehetősége mindennek arra, hogy növekedjék és erősödjék. Sok-sok hely van, új fák és új virágok számára, a legkülönfélébb fajtáknak. De azt akarja mondani, kertész úr, hogy mindössze egy új évszakot élünk meg a kertben? Igen, igen. Egy kert sok gondoskodást igényel, és sok szeretetet. Ha megkapja a szerető gondoskodást, minden növekedésnek indul benne. De van, aminek előbb el kell száradnia. Némelyik fa meghal. Jé, a kertész. De mellette új Chancy kertész. Nem. Ez csak ugyan a kertész. Csak meg. Úgy is beszél. Roppant okosan. És megkapálgatja a virágágyást, kérdezi a kedves SMS író. Igen, és ültet, és vet, és arat, és néha metsz, és nyilván növényvédőszereket is használ. Gyakran? Igen, azt gondolom, hiszen ő egy jó kertész. Komoly kertész. Egy nagyon komoly kertész. A Király Mesztelen Andersen mese. Írja a kedves SMS író, Robi, Berta üde színfolt, mindig örülök, ha meghívod. Nagyon köszönöm. Azt írja a kedves SMS író, Örkény meg Woody Allen hatalmas panok lettek volna. Semmi kétségünk e felől. És azt gondolom, hogy Brozsák is simán elfért volna ebben a kis kompániában. Azt írja nekünk a kedves hallgató, hogy a punci semmi más, mint egy szép pillangó, kedves Berta, ezt írja. Jó, akkor tényleg itt nagyon kiegészítjük egymást. Igen, úgy tűnik. Szóval ez az ember, ez olyan, mint egy Buddha igazából. csak még buthább a buthánál, mert ugye ő aztán úgy mond el mindent a létezésünkről, hogy semmit nem akar mondani, hanem a jelenléte által. Ez... De voltatok már ilyen emberrel, vagy a közelében, vagy éreztetek, Robi, neked van ilyen barátod, akinek ezt érzed a jelenlétében? Nekem vannak ilyen barátaim. Nekem nincsenek ilyen barátaim, akiknek ezt érzem a jelenlétében, de szeretnék találkozni ilyen emberekkel, és szeretnék egy kicsit én is ilyen ember lenni, mint ezek az emberek, és azt szeretném, hogyha befogadnának az ilyen emberek maguk közé, és én is olyan lehetnék, mint ők, és akkor talán szeretnének engem azok az emberek, akik olyanok, és én de nem lennék ennyire egyedül. Hát ilyen bölcsek, és én is szeretnék ilyen bölcs lenni, amilyen ők, és akkor nem haragudnának rám a buta emberek azért, mert nem vagyok elég buta, hanem én is olyanok lennénk. Én meg ti? Igen, ti mi mind Robin, igen. Én, hogy én nem is vagyok. Richard Strauss-nak az Imigyen szól a Zarathustra című tétele, amely egész konkrétan a 2001 űrodüsszeia című filmből ismeretes. Ugye azt kell tudni, hogy az mindig ott akkor azokban a pillanatokban csendül fel a filmben, amikor az ember szintet lép. Tehát amikor az ember majomból emberré válik, majd aztán emberből csillagember emberré válik, és itt is nem véletlenül ebben a dramaturgiai helyzetben csendül fel, ez a jó kis remixe ennek a számnak, ahol az ember buthává lép elő, vagy hogy fogalmazzak, ember feletti emberré lép elő. Miről is szól az, migyen szól az Zarathustra? Nem arról, hogy az ember meghaladja önmagát, és ember felettivé válik? A szónak nem elsősorban abban az értelmében szeretnénk ezt, ahogyan az Adolf Hitler annak idején ezt értelmezni szerette volna, hanem találjuk ehhez egy sajátabb értelmezést, hogyha szabad. Na, a lényeg mégis az, hogy ez az ember, ez a chance, ez az egész életét egy házban töltötte, ahol ő a kertet gondozta. Vetett, aratott, ültetett, meg locsolt, stb. Metszett is. És emellett semmi mással, senkivel gyakorlatilag nem érintkezett, az egész életet a televízióból ismeri. Ő az az ember, aki tényleg a tévé nevelt fel. Ő az az ember, aki ténylegesen a tévéből tud mindent. Tehát van bemenet. Ő neki ronthatatlan lelke van, vagy romolhatatlan lelke van, mert nincsen meg az kvázi intellektusa, amit a tévé leronthat, vagy amit a tévé megmérgezhet, hanem úgy folyik át rajta a televízióban tapasztalt, hát hogy is mondjam, kétes kulturális inger tömeg, hogy az ő benne nem tesz kárt, vagy ő rajta nem hagy olyan lenyomatot, amilyet a társadalmon általában. Hát nincsenek sérülései a te szavaiddal élve. Pontosan. Csak egy bemenet van az életébe, és senki nem kérdezte meg sohasem, hogy és az ő véleménye, hogy ő ki? Ő ki valójában, ő hogyan reagálna ezekre a dolgokra? Tök mindegy, tehát ő nincs is. Pontosan, íme a személyiség nélküli ember, de nem Leonard Zeligi értelemben, tehát nem arról az emberről van szó, akinek van valahol valamilyen személyisége, de annyira önbizalom hiányos, és annyira nem hiszi el, hogy őt azért a személyiségért lehet, vagy szabad szeretni, hogy lefolytja a személyiségét, és szerepjátékokba menekül, hanem ő az az ember, akinek nem is alakult ki, eleve nincsen személyisége, és mint ilyen, ő az ember, ő a prototípus, tehát itt lehet azt mondani, hogy ecce homo, ebben a konkrét szituációban lehet azt mondani, tehát itt íme a krisztusi ember, a prototípusa annak, annak amiből ezzé az elkorcsosult személyiség torzóvá váltunk, és íme az, amivé változnunk kell a személyiség fejlődésünk során, vagy inkább a személyiség levetkezésünk során, hogyha ilyen fogalom létezik. Márpedig miért ne létezne, hiszen most használtam. Ő lehetne a homo kertusz. Kertész úr, mi a véleménye az elnöki beszéd kommentárjáról a Washington Postban? Én azt nem olvasom. De legalábbis belepillantott, uram, bizonyára. Nem pillantottam bele. Kertész úr, a New York Times az ön sajátosan egyéni optimizmusáról ír. Mi erről a véleménye? Nem tudom, az mit jelent. Ne haragudjon, hogy ezzel lovagolok, uram, de nagyon érdekelne, hogy egyáltalán milyen lapokat olvas. Én nem olvasok lapokat, én tévét nézek. Azt akarja mondani, kertész úr, hogy jobbnak találja a tévé hírszolgálatát az újságokénál? Én szeretek tévét nézni. Köszönöm, kertész úr. Szívesen. Hát igen. Kevés közéleti embernek van bátorsága újságot nem olvasni, de olyannal, aki ezt beismeri vallani, még nem találkoztam. Még nem láttam senkit, aki így bánt volna a sajtóval, mint maga. Ilyen hűvösen és elfogulatlanul. Köszönöm, Eve. Ugye neked is megvan az, amikor egy ismeretlennel beszélgetsz, azt hiszitek semmi közöttök egymáshoz, és akkor egyikőtök felidézi, hogy válaszd az életet, válaszd a munkát, válaszd a karriert, válaszd a rohadt nagy tévét, válaszd a mosógépeket, kocsikat, CD lejátszókat, válaszd az egészséget, az alacsony koleszterin szintet és a fogászati ellátást, válaszd a fix kamatozású jelzálog kölcsönt, válaszd első otthont, válaszd meg a barátaidat, válaszd szabadidőruhát és hozzáillő sportáskát, válaszd egy háromszobás lakosztályt részletre, válaszd DIY-t és kérdezd meg egy vasárnap reggel, hogy ki a fene vagy. Terülj el egy fotelban és nézd a lélekülő, agypusztító tévés kvízjátékokat. Válaszd a végén a rothadást. Pisálj utoljára egy szánalmas otthonban, épp pusztán zavaró körülményként rohadék kölykeid számára, akiket azért nemzettél, hogy magadat helyettesítsd. Válaszd a jövőt. Válaszd az életet. És amint ez elhangzik, ti azonnal tudjátok, hogy van bennetek valami közös. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. DXQ kapcsolat 2, 1, adásban vagy! És ez még mindig a hétmester lövésze a Rádiókafén Puzsér Róbertel és mai beszélgetőtársával, Csonka Bertával. Sziasztok, írja G. Én is mindig bölcs akartam lenni, és most önmagam és a félvilág bebarangolása után kertészé válok. Köszi a műsort, ezt a filmet tuti megnézem. Karinti hóemberéhez hasonló, írja a kedves hallgató. Zseniális Stanley Kubrick kiállítás van Párizsban július 31-ig. Nem érdekel titeket? Szívesen segítek megszervezni. Szállás is megoldható, írja nekünk Levi. Na. Remekül hangzik. Annyi mindenre vagyunk kaphatóak. Főleg a Párizsról van szó, azt én is imádom. John Sash jazztubás is feldolgozta ezt a Strauss tételt, jó adaptáció. Egészen más lesz a műsor, ha a hölgy vendéged van, Robi, lehetne gyakrabban is, írja Lehel. Na hát. Itt a tavasz, jöhetne egy felelős, odafigyelő jó kertész, hogy az elszáradt és rohadt dolgokat eltakarítsa, és valami maradandó jót elvessen. Hát, nem hát tudunk akkor vitatkozni. Legyél te az a kertész, legyen mindenki saját maga kertésze, és a saját szemében lássa meg a gerendát. Robi, én azt hittem, értem, amit mondani akarsz, de a végére elég zavaros lett ez a milyen vagy és milyen akarsz lenni. Azért lehet zavaros, mert vicceltem. Tehát nem kell mindent készpénznek venni, amit mondok. Csak ez a humor az ő tragédiájában. Erről én nagy kereste. Szóval az igazság, hogy ez a Chance nevű figura, ez a mi hősünk, a Peter Sellers ebben a filmben, ez egy fogyatékos kertészből elnöki főtanácsadóvá válik, és gyakorlatilag az ő kertészettel, kertészkedéssel kapcsolatos intelmeit, amit ő nagyon konkrétan értelmez, de mindenki más metaforaként kezel, ezeket aztán az elnök fogja a gazdaságra vonatkoztatni, meg az ország helyzetére vonatkoztatni, stb. És sikerre halmoz a mi hősünk, mert végre egy olyan embert látnak, és egy olyan embert találnak, aki nem fáradozik azon, hogy megfeleljen. Nem akar megfelelni senkinek. nyugodt. Hanem egyszerűen csak nyugodt, állandó, önazonos. Miért? Mert nem indult be a személyiségfejlődés, mivel hogy nem szorong azon, hogy megfelele a környezetének, mert ez az egész megfelelés, meg nem felelés már egy túlságosan is magas intellektuális igényű, vagy túlságosan is bonyolult képlet neki ahhoz, hogy meg tudja oldani. Nem tud ilyen bonyolult feladatokat megoldani, hogy ő a megfelelésért majd őt szeretik, és hogy a szeretet, ez egész neki túl bonyolult. Ő szereti nézni a tévét, de szerintem a tévében se értelmezi különösebben, amit lát, hanem az mindig érdekes alakzatok vannak, érdekes figurák vannak, nem jut el addig, hogy ő ezt egy történetként értelmezze. Szereti, amikor olyan színesen villognak azok a kép, a képnek a sugarai. A sugarai azok. Mondjuk. De azt sem nagyon tudja, hogy ezek sugarak, és nem a valóság, mert hogy amikor meg kilép a világba, akkor is megpróbálja a távirányítót használni azokra a dolgokra, és úgy éli meg a világot, amiben kilép, mint a tévé, az autóra, és azt mondja, hogy olyan, mint egy tévé, csak sokkal messzibe lehet látni. Tehát, hogy így teljes mértékben az a szint nem különböztet, nem kellett neki különbséget tennie dolgok között. Itt van az a pont, ahol azt lehet tapintani a plasztikusabban, hogy a Buddha meg a gyermek az mennyire egylényegű, mennyire ugyanarról az entitásról beszélünk. De te már többet gyerek nem lehetsz. Hogy a beérkezett és a még el nem indult, az út elején és az út végén járó az egy és ugyanaz. Ebben a mi hősünkben. Aki a film végén vizen jár. És nagyon talán ez az egyetlen direkt... visszanéztem, hogy itt most micsoda, de elmagyarázza, hogy ő a vizen jár. Talán ez az egyetlen direkt utalás, vagy direkt értelmezési gesztus a rendező részéről. Igen. Különben a... furcsa különben. Nem illik a filmhez egyáltalán. Már rég értett különben szerintem, hogy miről van szó, amikor ott jön egy ilyen visszacsatolás, hogy jól értetted. Vagy legalábbis mi? Az egyik legelmélyültebb és az egyik legsokat mondóbb vígjáték, amit valaha láthattatok, és az egyik legszórakoztatóbb dráma, amit valaha láthattatok. Ezt tudom erre mondani. Hogyha pontozni kellene, akkor én ezt megint 10-esre pontoznám, mert ez az a film, ami, hogyha még ilyet nem tapasztaltatok, amikor nézitek a filmet, akkor ugyanezt a jelenlétet élitek meg. Én megint egy 9-est adok. Beszélgessünk az Egy fiúról című filmről, amely a Nick Hornby-nak, a méltán népszerű brit regényírónak az egyik könyvéből készült, és pont olyan kiváló, mint az összes filmadaptáció, ami Nick Hornby regényből készült, például a Fociláz című filmből készült, a Colin Firth-tel a főszerepben, vagy például a John Cusack főszereplésével, a High Fidelity, amit magyarra úgy fordítottak, hogy Popcsajok, stb. És ugyanezt lehet elmondani az Egy fiúról című filmről, amelyben a Hugh Grant játssza a főszerepet, ugye Willnek a szerepét. Azt lehet elmondani, hogy a Hugh Grant az ugye most is pontosan ugyanazt játsza, mint amit mindig világéletében játszott, ezt az Urfit, ezt a Ficsúrt játsza, ezt a Hugh Grantet játsza. Tulajdonképpen nem játszik, mert hogy ő Hugh Grant, ez a figura, ő mindig ez, és sosem más. És végre az életében, a Hugh Grant karrierje során először, és talán nem utoljára, de mindenképpen eddig egyedülálló módon, végre nem biodíszlet a Hugh Grant egy filmben, hanem végre ő az, akit mozgósít a rendező és az író és a koncepció. Ő az, akivel történik a cselekmény. Ő az, akinek a személyisége a film cselekményének, a film konfliktusainak a keresztüzébe kerül. Ráfordul a kamera. Igen, oda igen, megy a igen. Szkóp, és elindulhat végre az ő narrációja, az ő története, az igen. Ő személyiségfejlődése. Igen, igen, igen. Végre találtak egy szerepet a Hugh Grantnek, és nem egy mellékszerepet, ami szükséges, oda kell egy figura, hogy visszapattanjon róla a fény, hanem végre egy alanyi karakter az, amit a Hugh Grant eljátszhat, és kiválóan hozza tekintettel, hogy ő mindig is ezt játszotta, csak soha ekkora figyelmet nem kapott egy szerepben a Hugh Grant. Én bírom különben a Hugh Grantet, mert ő az a színész szerintem, aki így az, ami sose akar több lenni, sose lesz, de tök jól érzi magát benne, és ez a nyugalom, vagy ez a szerepazonosság nekem marhára bejön. Nyilvánvaló, hogy a figura tisztában van a saját határaival. De milyen ritka ez? És ez valahol tiszteletre méltó. Igen. És végre, és be is érett a dolog, és egy kiváló filmben főszerepet játszik, maradéktalanul. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ez a középszerűség diadala. Azt igen, ez oké. Okay. Igen, igen. Erre lehet mondani, azt mondani, hogy teljesen oké. Okay. Legyen ön is villiomos. Kiírta a következőt. Senki sem sziget. John Donne. John Milton. John Fitzgerald Kennedy. John Bon Jovi. John Bon Jovi. Túl könnyű. És ha szabad megegyeznem, totál sületlenség. Véleményem szerint mindenki sziget. Sőt, most érett meg erre igazán az idő. A szigetek korát éljük. Pár száz éve például még fügtél a többi embertől. Senkinek se volt tévéje, CD-je, DVD-je, videója vagy kávéfőzője. Igazából nem volt semmi menő cuccuk. Most viszont megcsinálhatod a saját paradicsomi szigetedet. Ha van hozzá lóvéd, de még inkább arcod. Könnyen lehetsz napos trópusi sziget. Vonzerő a fiatal svéd turista lányoknak. Szia, itt Krisztina. Nem jelentkeztél. Nagyon jó volt az éjszaka, úgyhogy hívjál te, jó? Szia! És én szívesen hiszem, hogy talán e-féle sziget vagyok. Szívesen hiszem, hogy menő vagyok. Szívesen hiszem, hogy Ibiza vagyok. Vannak, akik jól érzik magukat az életben. Kezdtem rájönni, hogy nem tartozom közéjük. Kilógtam a sorból. Nem illettem a régi sulimba, és végképp nem illek az újba. Hallom, hogy vannak, akiket otthon tanítanak a szüleik, de anya nem taníthatna, csak ha megfizetném. Mert mi csak magunk vagyunk. És ő dolgozni jár, heti 400 fontot keres. Honnét kerítsek elő ennyi pénzt? Ha olyan lennék, mint az a filmes rác, Haley Joel Osment, talán meg tudnám fizetni. De csak ha nem kell hozzá drámázni. Béna vagyok színjátszásból, mert utálok kiállni mások elé. Úgyhogy végeredményben marad a suli. A mi hősünk, Will Freeman, nem dolgozik semmit. Az egész élete egy lébecolás, tekintettel, hogy a faterja írt egy karácsonyi slágert, ami minden karácsonykor szénné játszanak a rádiók, és ennek a jogdíjaiból vidáman megél, ez a Mikulás Szuperszánya című gagyi, és hát egyáltalán nem büszke, de ennek köszönhetően egy irigylésre méltó életet élhet, és konkrétan itt megint egy személyiség nélküli emberről beszélünk. Egy olyan emberről, aki teljesen üres, tehát kong az ürességtől, igazából semmi célja nincs az életének, úgy él, mint hogyha nem lenne holnap, de nem önpusztító módon, hanem olyan végtelenül könnyű, habkönnyű az egész élete. Azt lehet mondani, hogy semmi tétje nincsen semminek, az egész életének semminek, amit tesz, semminek, senkihez nem kötődik, senkihez igazán nem viszonyul, igazából egy önfétisben él. Olyan, mint egy sziget. Igen, pont olyan. Igen, igen. Valóban. Most valami eredetit mondtál. Igen, valamit a filmből idéztem szerintem. Nekem eszembe jutott éppen ezért a karakter miatt meg, hogy egy ilyen fiatal férfi, egyedül álló férfinek a történetét meséli el az amerikai pszichó, mint párhuzam. Pontosan ezért abban a jólétben és a földi jó dolgok halmozásában eltengetett élet. Hát itt nyilván egy tök más sztori van, és egy más úton megy el, más lesz a kifejlett, sőt itt lesz aztán fejlődés is, meg ez egy kedves film. De azért mégis érdekes, hogy egyedül, amikor egyedül marad az ember, és szigetként éli meg a dolgokat, akkor ez egy eléggé tragikus vonal lehet. Kaptunk SMS-t, azt kérdezi a kedves hallgató, mi volt a kertészes film címe? Lemaradtam, mert igazoltattak a rendőrök. A Isten hozta Mister című filmről beszéltünk az előző fél órában. Most pedig az Egy fiúról című filmet próbáljuk ajánlani a figyelmetekbe, ami Markusnak, akit nagyon-nagyon aranyos, nagyon-nagyon kedves és meglehetősen tehetséges kis színész gyerek, ez a Nicholas Holt játszik, és Will Freemannek, akit a Hugh Grant játszik, az ő kettőjük barátságáról szól. Egy gyerek és egy felnőtt barátkoznak, de ez egyáltalán nem olyan nyálas, mint a Kolia című filmben, meg egyéb ilyen nagyon számomra meglehetősen ízléstelen és szirupos és csöpögős filmekben előfordul, hanem végtelenül azonosulható, nagyon-nagyon valóságos, nagyon-nagyon hiteles, és egy nagyon mély dráma húzódik a háttérben. Azt lehet mondani, hogy a Markus édesanyja az egy depressziós, egy nagyon-nagyon-nagyon mélyen, nagyon-nagyon mély lelki csapdában vergődő nő, aki öngyilkossági kísérletet követel, és a szerencsétlen fia az meg az anyjának a lelki, érzelmi fogságában él, rettentő rosszul érzi magát az életében, az otthon minden percben az anyjának a nyomásától szenved, amikor iskolában van, akkor a társai azok csúfolják, dobálják, mindenféle módon kínozzák, látva azt, hogy ez a gyerek ez olyan furcsa, mert hogy az anyja az egy ilyen nagyon szerencsétlen hülye hippi. Igen. Aki nem tudja élvezni az életet. És nem csak arról van szó, hanem valahol önreflexió nélküli. Tehát, hogy így rettenetesen komolyan veszi magát. Tehát egy olyan békeharcos, aki nem képes félretenni ezt egy percre sem, és ebbe betegszik bele tulajdonképpen. Ebből lesz hogy... a háborúja, igen. Igen. És a gyereknek nem nagyon vannak életesélyei. Tehát a srácról azt lehet tudni, hogy ő nagyon-nagyon próbál felszínen maradni, de hát minden percében azon kell aggódnia, hogy mikor találja holtan az anyját. És hát így azért elég nehéz. És akkor közben itt van az ő szöges ellentéte, tehát ugye Markus az, aki minden helyzetben, minden pillanatban, ez a 12 éves kisgyerek, rosszul érzi magát, és szorong, és kínlódik, és küszködik. És itt van ez a Will, ez a 40-es aranyi fiú, aki meg minden egyes percét végtelenül élvezi. Nem is igazán élvezi, tehát nem az van benne, hogy fú, de szeretem ezt csinálni. Nem is érdekli annyira. Persze csinálja, de nincs rajongás benne, tehát ő nem élvezi annyira az életét. El van. Nem zavar semmi. Nem. De kereskedelmi mennyiségű nőt dug meg, tehát azt azért lássuk. Igen, de sportot űz abból, tehát hogy nem igazán élvezi ki a dolgokat, az egy kapcsolat mélységét, a fejlődést, a valahova. Nem tudok vitatkozni, ez valóban így van. Nem, ő is csak annyira élvezi ezt, mintha nagyon sok vizet inna, ahogyan Vörös Sándor fogalmaz. Végül is egyikőjükre se figyel senki. Egyikőknek sincsen senkije. Senkije, mindig kívülálló, kívül vannak, az egyik igen. Próbál figyelmet kapni az anyjától, valakitől, de mindig egy kívülálló, egy oda nem tartozó, és ebben a helyzetben találkoznak, amikor mindketten kívülállók, ugye hazudik a Will, eljátsza, hogy gyerekes apuka, hogy becsajozzon. Nagyon vicces. És ennek a csajnak nem a Markusnak az anyjával randizik, hanem neki a barátnőjével, és oda csapódik hozzá Markus. Tehát nem is egy család, nem is az anyjával. Mind a kettő oda nem illő helyzetben talál egymásra, és talál figyelmet a másikban. Markus belekapaszkodik Willbe, hogy segíts, ments meg, de valójában Willnek van szüksége arra, hogy megmentsék, és valójában Markus menti meg Willt azáltal, hogy segít Willnek megmenteni őt magát. Mert hogy igazából csak úgy tud Will megmenekülni a saját kilátástalan és üres életéből, hogyha valaki iránt viszonyulni tud. És igazából ez a barátság lesz a zsinór mértéke a későbbi kapcsolatainak. Tehát igazából ez lesz, itt törik meg az elszigeteltség fala, vagy ez lesz a sziget első kikötője, ahova Markus behajózik és megteremti a kapcsolatot Will számára a világgal. De hogyha azt gondoljátok, hogy ez az egész, ez ilyen didaktikusan, vagy nyálasan, vagy ilyen életidegen módon van közvetítve, akkor nem is tévedhetnétek nagyobbat. Tehát, hogy ez végtelen sok humorral, elképesztő nagyfokú realitásérzékkel van megalkotva. Tehát a Nick Hornby könyveit nagyon sok jó tulajdonság, vagy jó jelzővel lehet illetni, de az egyik legfontosabb az, hogy mindig a nagyon konkrét brit valóságból építkeznek. Tehát, hogy Nick Hornby nagyon jól ismeri azokat a világokat, amikről ír, és nem hajlandó írni olyasmiről, amit nem ismer. Tehát az ő által a kifejezetten ismert élethelyzetekről van itt mindig szó, és ilyenkor lehet látni, hogy mennyire is ócska a világ filmforgatókönyv gyártása, hogy remek regényekből milyen remek filmeket lehet készíteni, és mennyi ócska film készül, mert hogy a forgatókönyv az nem ér annyit, mint egy ilyen kiváló tehetségű írónak a könyve, mint amilyen a Nick Hornby. És sokáig a Nick Hornby írta a forgatókönyveket a saját regényeiből, itt már nem ő írta a forgatókönyvet, a film semmivel se lett gyengébb, mint hogyha ő írta volna, tehát ez nem látszik meg. A film szerintem nem egy fiúról szól, hanem Willről, a könyv a fiúra koncentrál, írja nekünk B. Hát a Will is egy fiú. Pontosan erről van szó. Ez a film arról szól, hogy a felnövekvés folyamata, az érettség, az semmiféle kapcsolatot nem tart a korral, az életkorral. Nincs köze hozzá. Igazából a felnőtté válás az nem lehetetlen, csak akkor, hogyha egyedül vagy. De hogyha képes vagy arra, hogy reflektálni tudjál, és reflektálódni tudjál valakire, akkor hát itt két árváról van szó tulajdonképpen. Egyiknek sincsenek szülei. Mert az egyiknek az anyja az inkább egy roncs, és inkább olyan, mintha ő lenne, ő segíteni, mintha Markus segíteni az anyját, nem pedig fordítva, hogy ő gondozná az anyját. A másik az pedig tudatosan választott le magáról minden kötődést és minden lehetőségét az emberi kapcsolatoknak. Will, azért hívtunk meg ma ide, mert meg akarunk kérni, hogy legyél Imogen keresztapja. Komolyan? Komolyan. Nos, igazán meg vagyok 60, de biztos vicceltek. Elképzelni sem tudnék rosszabb keresztapát Imogennek. Hiszen ismertek, a keresztelőn a fejére ejteném. Elviccelném a szülinapjait a 18-ig. Akkor viszont leitatnám. És lássuk be, megpróbálnám megdugni. Komolyan nagyon rossz választás lennék. Tudjuk, csak azt hittem, hogy vannak rejtett mélységeid. Ó, nem. Ebben mindig is tévedtél. Tényleg sekélyes vagyok. Noha nem fogadtam el Christine és John zavarba ejtő keresztapás ajánlatát, azt azért hagytam, hogy összehozzanak Angie-vel, Christine bájos kolléganőjével. De rájuk jellemzően egy apróságot nem említettek. Van valami, amit nem tudsz rólam. Igen? Valami izgalmas? Azt hiszem, igen. Van egy 3 éves fiam. Szerettem volna felborítani az asztalt és elrohanni. Brilliáns. Nagyszerű. Tényleg. Tudod, imádok kölykökkel lenni, gyerekeskedni. Csalódtam volna, hogyha nincsen gyereked. Miért mondod ezt? Tudja Isten. Mert behizelgő és nyerő dumának tűnt. Mert úgy szeretem őket, annyira édesek. Mi az Isten süketelsz itt, te idióta? Nem veheti be ezt a hantát. De bevette a hantámat. És pár hétre én lettem Will a jó fiú. A kölykerögvest megkedvelt, főleg mert velem lógott az állatkertben, a bokájánál fogva. Bár minden emberi viszony ilyen könnyű volna. Will, brilliáns vagy. És rájöttem, hogy a facéranyáknál, de főleg azoknál, akiket a gyerekük apja csúnyán kihasznált és otthagyott, a múlttal összevetve te leszel... Hát igen. Te egy csodálatos ember vagy. Ó, de hogy is. De nehéz mindig csodálatosnak lenni. És kezdtem azon tűnődni, hogy vajon tényleg Angie kell nekem. Will! Egyszer például azért késett az új IMAX filmről, mert nem jött a babysitter. Úgy sajnálom. Semmi baj. Ez dühített. Jó vagy? Igen. Voltak ennél komolyabb gondok is. Ő nem lakhatott nálam. Nála viszont nem volt se DVD, semmi volt se kábel. Így mindig valami gagyi TV-filmnél kötöttünk ki leukémiás kölykökről. Tartok tőle, hogy nincs mit tenni. Istenem, nem! Kérem, ne! Jó, kérem. Lépnem kellett volna. De én voltam Will a jó fiú, és nem akartam visszatérni a megszokott Will, a megbízhatatlan, érzéketlen szemétes. Hogyan? Te szakítasz velem? Te szemétláda egoista! Nem hiszem el, hogy ennyi időt pazaroltam rád! Te mi haszna? Felszínes lúzer! Ugye te is sokszor szerettél volna már magadnak olyan hatalmat és fellépést, amiből a legtermészetesebben fakad az, hogy... Egy napon, ami el sem jön talán soha, majd én is kérek tőled valami szívességet. Vagy mondjuk az, hogy... Tudja, Pelikán elvtárs, egyszer majd kérni fogunk magától valamit. Nos, ha ez megtörtént már veled, úgy a hétmesterlövészét neked találták ki. Ha viszont még sosem, ez esetben nagyon rád fér. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Hirtelen ráeszméltem, hogy két ember nem elég. Erősítés kell, mert ha a kettőből az egyik megzuhan, akkor magad maradsz. A kettő nem elég nagy szám. Legalább három kell. Három mi? Semmi. De támadt egy jó ötletem. A sziget életmód lényege, hogy magad szervezd a tevékenységeidet. A napot időegységekben kell felfogni, ahol egy egység nem több 30 percnél. Az egész órák elriaszthatnak, és a legtöbb tevékenység félórás. Fürdés, egy egység. Visszaszámlálás, egy egység. Kutakodás a hálón, két egység. Testmozgás, három egység. Gondosan összekócoltatni a hajamat, négy egység. Bámulatos, ahogy megtelik a nap. Őszintén szólva gyakran tűnődöm, vajon lenne egyáltalán időm dolgozni? Másoknak hogy van? Igen, itt Will. Itt Markus. Tessék? Itt Markus. Markus? Markus? Szia! Honnan tudod a számomat? Susitól. Gondoltam, vasárnap el akarsz vinni valahová. És miből gondoltad, Markus? Suzi szerint jól kijövünk. Valóban? Igen. Azt mondtad, majd látlak. Mit? Majd látlak. Amikor hazavittél minket, akkor mondtad ezt. Hát, jól van. És most eljött a majd, mi? Az a helyzet, hogy az életem most kissé zilált, úgyhogy... Miért? Semmit sem csinálsz. Hát igen... De tudod, itt van Ned, meg más egyéb dolgok. Igazság szerint már indulnom is kéne az óvodába. Mi ez a zaj? Csak egy fűnyíró. Szóval tudod, időileg nem... igazán. De tudod mit? Tartsd egy kicsit a vonalat. Egy pillanat, köszönöm. Azt gondoltam, miért is ne? Miért ne vigyem el a nyomorult kis kampót kajálni? Lehetnék Will bácsi. A menő Will bácsi a kölykök királya. Jól van, Markus. Megyek, ha anyám is jöhet. Nincs pénze, úgyhogy vagy olcsó helyre megyünk, vagy meghívsz minket. Figyelj csak, nehogy köntörfalazz nekem. Miért tenném? Csórok vagyunk, te meg gazdag. Hozhatod a kisfiadat is, nem bánom. Igazán nagy lelkű. Jó, gyere értünk fél egy körül. Emlékszel, hol lakunk? Kettes lakás, Cracefield út 31, Islington, London, N1, 2SF. Anglia, Föld, Világegyetem. Igen. Markus. És a menő Will bácsi, a kölykök királya, a film végén belemegy egy annyira én idegen szituációba, és ez a filmnek a katarzisa, és igazi katarzisa van a filmnek, egy olyan sötét katarzisa van a filmnek, ami nagyon emberi léptékű, tehát ehhezért nagyon a Nick Hornby, hogy a mi világunknak a kicsi katarzisait tudja megtölteni nagyon sok érzelemmel, nagyon sok szeretettel, meg nagyon sok emberi a gesztussal. Ebben nagyon erős. És az, hogy ez az ember, aki az egész életét a konfliktus kerülésre építette, az egész életét a megfelelni nem vágyásra építette, a minden egyes akadályhoz úgy viszonyult, hogy miért kéne átugranom, ha ki is lehet kerülni. Az megteszi azt, hogy ez egy igazi önfeláldozás, ami a filmnek a végén, ami igen. A filmnek a végén, vagy én feláldozás, igen. Ego áldozat, a égő áldozat, amit ő bemutat. És szó szerint égő, mert hogy olyan égő, hogy az valami borzasztó, hogy te magad feszengsz a székben, amikor jó. nézed. És az a nagyszerű benne, hogy kicsi embereknek a sorsa, kicsi téttel, kicsiben, kicsi katarzisokkal, kicsi tanulságokkal, de magunkra ismerünk benne, és annyira tudunk azonosulni, amennyire a nagy héroszoknak a sorsával soha. Ez a nagyszerű Annie Hornby-ban, ez az, ami kevesen tartják annyira a jelenkor ütőerén a kezüket, mind stílusban, mind a problémák érvényének a meglátásában, ahogyan azt Annie Hornby teszi. És hát minden regényét érdemes elolvasni, és az abból készülő filmeket pedig megtekinteni, mert ezek sorban jól sikerülnek. Igen, ahogyha nézed a filmet, akkor azt veszed észre, hogy a saját életednek a főszereplője vagy, és úgy kedved lesz azokat a dolgokat átélni a te életedben is, amikben döntést kell hozni, és felelősségteljesre kell lenni, és ki kell nyúlni, és proaktívan tenni kell valamit, és akkor így tök kedvet kapsz ahhoz, hogy mondjuk van valami dilemmát, hogy na most akkor itt mit, hogy oldjam meg a szüleimmel például ezt a helyzetet, és elkezded úgy fölfogni, mint egy ilyen kalandot, azt, hogy na, akkor most oldjuk meg, menjünk bele olyan dolgokba, amiben nem biztos, hogy jó vagyok, sőt, talán gyenge vagyok, és ezért okoz állandóan problémát, de akkor fogjuk fel ezt úgy, hogy ez egy nagy kaland, vajon mi lesz belőlem, hogy jövök ki belőle, és igaziból, hogyha már mersz, és belemersz menni, akkor végül is már le is győzted magad, és a következménye meg csak jó lehet. Jobban egyet se tudnék érteni, tehát egész nyugodtan, és igen is. Érdemes és kell belemenni én idegen helyzetekbe, mert nem csak a motorcsónak tudja húzni a vízisjelőt, hanem néha a vízisjelő is el tudja húzni a motorcsónakot. Éppen arról van szó, nem feltétlen az az útja, hogy neked meg kell változni, és akkor majd képes leszel egy olyan helyzetben funkcionálni, amely helyzetben jelenleg nem tudsz, hanem bele kell kényszerítened magadat egy ilyen helyzetbe, és nem fog rád szakadni a ház, és nem fog leszakadni a szék, az ég, és nem fog megállni a szíved, meg nem fognak a koszorúserek leszakadni a szívedről, és nem lesz agyvérzésed, és egyáltalán nem lesz semmi súlyos következmény, hanem meghalsz egy bizonyos szinten, és megszületsz egy magasabb szinten. Így van, tehát nem kell még csak következetesnek sem lenni, és szigorúnak lenni magadhoz, hanem bele kell menni szituációba, ami lehet, hogy megváltoztat, és légy nagyvonalú. A megváltásnak nagyon sok útja lehet, és nagyon-nagyon-nagyon személyes mindenkinek a saját képessége, vagy a saját lehetősége, hogy ezt megtalálja. Többek között erről tanúskodik az Underground című film is, ami az Emir Kusturicának a filmje, és amelyről beszélni fogunk a következő fél órában, közvetlenül azután, hogy leosztályoztuk az Egy fiúról című filmet, aminek én egy 8-as adok a 10-es skálán, de simán. Hát, 7-es. Az Underground című film az a Kusturicának a legelismertebb filmje, anélkül, hogy a legismertebb filmje lenne. Ez a film, ez Cannes-ban megkapta az Aranypálmát 1995-ben. Azért elég jó a mai felhozata. Hát igen. Csupa Cannes-i nagydíjas film, jóformán. És a Kusturica, akinek eddig egyetlen filmjéről nem beszélgettünk a Hétmesterlövésze című műsor szériában. De talán ideje lenne egyszer majd egy Kusturica adást is készíteni, mert hogy ennél az embernél többet rendezőként, filmesként, filmkészítőként nem nagyon lehet felmutatni. Azt lehet mondani, hogy a stílust nem lehet utánozni. Tehát ha valaki valamilyen, annál nincsen több, és a Kusturica az pontosan ilyen. Tehát a Kusturica az utánozhatatlan. A Kusturica az egy fogalom. A Kusturica filmek azok hoz semmi nem hasonlítható, mert önmagukban egy világ. És azt gondolom, hogy ez a legtöbb, ami egy filmrendezőről vagy től kitelik. Ennél nincsen több. És talán az Underground az a legdrámaibb filmje a Kusturicának, mondom ezt anélkül, hogy azt merészelném mondani, hogy ez nem egy vígjáték, hiszen épp úgy vígjáték, mint a többi, de ennél drámaibb vígjátéka, ennél súlyosabb, sötétebb vígjátéka alig, ha van a Kusturicának. Azért nekem a Cigányok ideje az engem jobban megfogott. Itt egy nagyon-nagyon súlyos árulás története zajlik. Márkó, aki a második világháborúban egy partizán csapatnak az egyik tagja, bezsuppolja az ő elvtársait egy pincébe, egy kiterjedt nagy pincébe, és ott fegyvereket gyártott velük, hogy annak segítségével majd Tito elvtárs oldalán ő felszabadítsa a hazájukat, Jugoszláviát. Csak hogy a háborúnak régen vége, és a háborút már régen megnyerték, és már nincsenek sehol se, semmi, sehol se nincsenek a fasiszták, és ezek a szerencsétlen partizánok még mindig ott kuksolnak a föld alatt, és még mindig gyártják ezeket a fegyvereket 20 éven keresztül, tömegével, még egy tankot is összeraknak. Szóval ezeket a fegyvereket Márkó a fekete piacon értékesíti, és gazdag vállalkozó lesz belőle. Mindeközben a jugoszláv kommunista pártnak, meg az egyik titkára és egy hatalmas nagy káder, tehát megfutja a maga vállalkozói karrierjét, és megfutja a maga párt karrierjét. Nem is tudnék igazán magyar példát hozni, Gyurcsány Ferenc talán, nem tudom, tehát vannak azért példák, nyilván láttunk is már, hallottunk is már mi is ilyesmiről, és miközben ezek a szerencsétlen emberek odalent a föld alatt naphosszat dolgoznak és gyártják ezeket a fegyvereket, ezekkel a fegyverekkel nem a fasisztákat űzik ki az országból, hanem ezekből a fegyverekből Márkó különböző egyéb országokban polgárháborúkat lát el, és meggazdagszik, miközben pedig filmet forgat a saját emlékirataiból, az is nagyon vicces, olyan hősökről, aki például többek között ő volt korábban, vagy amilyen az ő elvtársa Csörni. Na, tehát teljes mértékben reflektálod, valóban ilyen ez a film, tehát hogy miközben, és hát nekem ez egy ilyen nagyon sokrétű, sokat mondani akaró, nagyon hosszan. Ugyan hangulata van, de én az emberi szállat próbáltam itt kibogozni, ugyanis itt van egy szerelmi háromszög is ebben a filmben. Mi ebben a tragédia, és mi ebben a komédia? Kedves művészelvtársak, jó munkát kívánok! Ezek az emberek nagy emberek, akik már nincsenek közöttünk. Emlékük példa a jövő ifjúsága előtt. Éljenek a művészelvtársak! Éljenek! Bravo! Éljenek! Éljenek! Éljenek! Márkó elvtárs! Éljen! Köszönöm. Márkó elvtárs! Hadd mutassam be önnek az ön emlékiratai hőseit! Ez a mi játszik el? Hagyjatok! Menj innen! Ne most! Maga én? Márkó? Igen, én vagyok. Hihetetlen. Ez hihetetlen. Hogy hasonlít? Hol találta? A siker titka a jó szerepusztás. Hihetetlen. Ja, egy iskolapadot koptattunk, csak a könyvet puskára cseréltük, mi? Durrany puska, hat hallja az anyám. Senkinek se adom a drága hazám. Mocskos állat ez a Márkó, aki, hát igazából Márkó és Czerny története, akik egy nőt szeretnek, és egy Jugoszláviában hisznek, és egyként gyűlölik a fasisztákat, és akarják őket kiűzni a hazájukból, de aztán Márkó elárulja Czernyt, és az egész partizán csapatot. Tulajdonképpen ez a film semmi más, mint egy gyönyörű szép metafora arra, hogy mit csináltak a komcsik ezekkel a bizonyos társadalmakkal. A Kusturica nyilván Jugoszláviára vonatkoztatva, de hát elmondhatjuk, hogy az összes kelet-európai társadalommal. Bezárták őket szöges drótok mögé, meg berlini fal mögé, meg ahogy tudták. Dolgoztatták őket, míg abból a pénzből vadászgattak, meg zsírosodtak, meg vállalkoztak, meg privatizáltak, stb. Azt hazudták nekik, hogy még mindig tart a háború a fasiszták ellen, pedig már sehol nem voltak fasiszták, és miközben tömték a zsebüket, közben folyamatosan arról áradoztak, és arról szőtték a szólamokat, hogy a dolgozó nép a hős. Csak a dolgozó nép, hogyha akkor a hős, akkor talán nem kéne bezárni egy pincébe, esetleg. És játékfilmeket forgattak a hős népről, amelyben eljátszották azokat a történeteket, amelyek szabadnak ábrázolták mindazokat a hősöket, akiket mindeközben egy pincébe bezárva dolgoztattak, és miközben tömték a saját zsebüket pénzzel, miközben illegális ügyletekbe zsebből zsebbe folyt a pénz és a fegyver és stb. Tehát miközben háborúkat finanszíroztak, stb. Meg felosztották Lengyelországot, meg balti államokat, stb. Tehát, hogy ismerjük ezt a történetet, ismerjük a történelmet, és Emir Kusturica is pontosan ismeri a történelmet. Tehát ennél brilliánsabb metaforát az elmúlt rendszernek a korruptságára, a romlottságára és a hazugságára talán még sosem láttunk. És valószínűleg 1995-ben Cannes-ban ezt ugyanígy gondolták. Ez a film, ez egy nagy-nagy-nagy duhajkodás közepette előadott gyalázat, ami az elmúlt fél évtizedet illeti és jellemzi. Szerintem a Cigányok ideje a legjobb Kusturica alkotás, a színészei pedig bármelyik hollywoodi sztárt megeszik reggelire, írja nekünk Pók. Egyetértek, nekem is a kedvencem. Megértük hát ezt a napot is. Fiam, vedd apa egy aranygyűrűt, add oda Jelenának. Emberek, remélem nincs harag a szerény vendéglátás miatt. Végül is háború van, nem? De amit adunk, tiszta szívvel adjuk. Mert ha nem lenne háború, ha jobb idők járnának, ha élne Jován édesanyja. Isten nyugosztalja! Köszönöm. Elvtársak és elvtársnők, jó alkalom ez arra is, hogy mindannyian köszönetet mondjuk Márko elvtársnak mindazért, amit értünk tett. Köszönjük meg neki, hogy éveken át vigyázott ránk, etetett, óvott, gyógyított. Azt mondom, köszönjük Márko elvtárs. Köszönjük Márko elvtárs! Leül! A múlt hónapban 200 darab könnyű fegyvert gyártottunk. Hé, kevés ez? Nem kevés! Bravo, elvtársak! Köszönjük, Márko! De a mi legnagyobb sikerünk a tankunk. Mi csináltuk? A saját kezünkkel. Boldog vagyok, és büszke, hogy hamarosan eljön majd az a nap, hogy a tankkal felszabadítjuk végre a hazánkat. Tank elő! A tanú azért ütősebb, elfogulatlanul is, írja a kedves hallgató, és megint csak nem tudunk vitatkozni. Jaj, semmi jó. Kétség, hogy a tanú az igen, az világszínvonal, sőt, az egész jó. Biztos, hogy a Kusturica ennél jobb filmeket is csinált, mint az Underground, azt gondolom. De ennél fontosabbakat nem nagyon. A Kusturica, amiben nagyon erős, az egy komplett világ megteremtése, tehát a Balkán exportja. Tehát, hogy ő az, aki a balkáni érzést olyan sértetlenül exportálta, tehát, hogy nagyon nehéz úgy bepalackozni valamit, és úgy lezárni egy palackot, hogy az aromának egyetlen egy komponense se távozzon, és ne bomoljon el. És a Kusturica erre képes. Hogy egy olyan, ami rengeteg elemből áll össze, tehát a kamerakezelésnek, a szereplők megválogatásának, a szereplők a szereplők utasításának, a zenék kiválasztásának. Minden eleme annyira helyén van, és annyira egybe van, amiből összeáll egy franchise. De olyan szintű franchise, és olyan pontosan, és olyan minden elemében kidolgozott franchise, amilyen a McDonald's, hogy egy példát mondjak. Tehát itt a Kusturica az egy olyan franchise-t teremtett, amely legendává nemesítette a Balkánt. Tehát a Balkán az új vadnyugat lett a Kusturica filmeknek a nyomán, hogyha ez érthető. Igen, igen, de kicsit sorozatgyártás lett aztán ebből. Nem, megújulás nagyon nem lehet felfedezni. Elmondom, tehát ha kiveszel egyet, akkor úgy tudhatod, hogy mi lesz. De én meg nem érzékelem a színvonalnak a romlását. Szerintem az Élet egy csoda az a legjobb filmje az Emir Kusturicának. Szerintem jobb, mint, tehát szerintem az a legjobb filmje a Kusturicának. Ez a legutolsó filmje, amit én láttam, ez az Ígéret szép szó, ez már egy kicsit olyan nyálas volt. Aha. De még ez is hallatlanul szórakoztató volt, és imádtam. De az Élet egy csoda, az valami zseniális film. Tehát én nem érzékelem ezt, hogy zuhanna a színvonal. Az biztos, hogy még a Kusturica mindmáig tud nagyon fontos, nagyon érvényes filmeket csinálni, ami meg hát a csuklójában van, és amit akármikor, az pedig a szórakoztatásnak ez a legmagasabb foka. És ez amivel a Balkánban végül is ez a lényeg. És a hitelesség. Hát az, hogy a Kusturica mondta magáról azt, hogy ő az utolsó jugoszláv. Kusturica azt hiszem, hogy félig szerb, félig bosnyák, tehát igazából muzulmán az egyik szülője, ő igazán jugoszlávnak mondta, túl az, hogy ma már inkább franciának tekinthetjük őt, mint bármennyire délszlávnak. Tehát hogy ő azért azt gondolom, hogy egy nagyon ilyen kozmopolita figura, de ahogy amilyen módon és amilyen minőségben ő őrzi saját magában ezt a balkániságot, és amilyen módon ő ezt meg tudja jeleníteni és meg tudja valósítani, az valóban egyedülálló, és az egy filmtörténeti kuriózum. Megijedtél, ezredes? Megijedtél? Inkább ne így áll annyit, mert maraságokat beszélsz. Fél? Ezredesként. Mi? Megöllek te? Nem tudsz? Én már 20 éve halott vagyok. De próbáld meg, hát a trábornok leszel. Ne ugass! Ha nem tudtál nekem gyereket csinálni, legalább ülj meg! Másra nem vagy képes! A macskas gazember vagy! Mi vagyok? Gyilkos, bűnöző, tolvaj! Szóval gazember vagyok? Rosszabb! Rosszabb? Tudod te? Miért vagyok gazember, ha? Miért? Miért? Megátkozott vagy. Azért, mert szeretlek. Szeretlek. Oh. Belém szerettél, és ezeket az embereket meg a pincébe zártad, hogy éjjel-nappal neked dolgozzanak! Nem szeretlek, nem érted? Nem tudok nélküled élni. Mi bajuk van itt? Mi bajuk? És engem azért hángattál bele ebbe. Mert szeretsz. Igen, mert szeretlek. Van nekem valami? Gyerekeim, barátaim. Semmi sincs. Semmi. Csak te. Csak te. Ha akarod. Földes Hobó László énekli azt, hogy a nők miatt lettem ilyen gaz ember. Hát ez a, azt gondolom, hogy ez a hivatkozás, ez mindig kéznél van. Meg hát ez az, amivel az ember a legritkábban tud elszámolni, hogy mi mindent tesz meg nők miatt. Azt gondolom, hogy ez mégiscsak egy hazugság, egy nagy élethazugság a Márkó részéről. Aki hát ő maga sem nagyon tud elszámolni azzal, amit tett. Egyébként a dráma és az alkohol az nagyon-nagyon szoros kapcsolatban áll egymással, nagyon sok filmben. Hát a modern amerikai dráma az jóformán erről szól, tehát ott a nem félünk a farkastól, a macska a forró bádok tetőn, és még mennyi, de mennyi hosszú film az a igen, de akár a Nagy Gatsbyben is ez zajlik. Igen, hát igen. A modern amerikai irodalom az gyakorlatilag alkohol-pszichoanalízis a működésben. És itt is valami nagyon-nagyon hasonló zajlik, tehát itt is valami nagyon-nagyon hasonlót figyelhetünk meg, amikor a gátlásokat, ugye az alkohol az nagyon hatékonyan rombolja le, és építi le, megbontja, és akkor a mögül a lefolytások azok akadálytalanul törnek föl. Ugye érdekes, hogy az alkohol az egy depresszáns a drogoknak a sorában, és mégis ugye felszabadít. Hát ez azért van, mert a gátlásokat oldja, tehát a gátlásokat bontja le, tehát ugyanúgy depresszál, és mivel a gátlások az első, aminek neki megy, azok a gátlások, ezért aztán az az érzésed, az az élményed, hogy felszabadító hatással van rád, holott nem, az az energia az mind ott volt benned addig is, csak nem tudott a gátlásaittól feltörni. Amikor azt érzed, hogy megittál két pohárral és energetizáltabb, vagyis úgy érzed, hogy így kirobbansz, az összes energia ott volt benned, az alkohol semmi ilyesmit nem rak hozzád. Hát itt is valami ilyesmi zajlik ebben a filmben, ami szerintem egy 7-es a 10-es skálán, hogyha elfogulatlan próbálok lenni, mert nekem is muszáj. Kusturicának számos jobb filmje van, de hogyha egyet kéne mondom, akkor az Élet egy csoda lenne az, amit a legjobb szívvel ajánlok. Én pedig a Cigányok idejét ajánlanám, és ezért erre most csak egy 5-öst adok. Nos, ez volt a Hét Mesterlövé számára. Csonka Berta kolléganőm nevében is nagyon köszönöm a figyelmeteket. Én Puzsér Robert voltam. Babel Sound című világzenei magazin fog következni. Ahhoz is kívánok nektek jó szórakozást, meg jó sok 98.6-os frekvenciát a következő egy hétre. Mi meg itt leszünk a jövő héten újra, 6 nap múlva, vagyis jövő hét szombaton, ahogyan azt szoktuk. Sziasztok! A Hét Mesterlövészének vége, azaz Mr. Grabowski, ez itt a végállomás. De mondhatnák azt is, hogy hasta la vista, baby. Ne feledd, a Hét Mesterlövésze még visszatér, ugyanis Indiana, rajtunk csak átsiklik a történelem, de ez maga a történelem.